हमें DNA के बारे में कैसे पता चला? तीसरा भाग। कौशल और उसके छात्रों ने न्यूक्लिक एसिड पर सालों काम किया और वे उसके कुछ अवयवों को पहचान पाए। कुछ अणु डबल रिंग के बने थे। इस डबल रिंग में एक 6 अणुओं की और एक 5 अणुओं के रिंग थे और वे इस प्रकार जुड़े थे जिससे 2 अणु दोनों रिंगों के हिस्से थे। डबल रिंग के हर एक कोण पर एक अणु था। गिनने से 9 कोण और 9 अणु मिलेंगे। इसमें 4 अणु नाइट्रोजन के होंगे और उन्हें चित्र में N से निर्धारित किया गया है। बाकी चारों सभी कार्बन के अणु होंगे। रसायन वैज्ञानिकों ने कुछ प्यूरिन्स का अध्ययन किया था, पर कौशल ने 2 नई प्यूरिन्स खोजी जो हर एक न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा थी। एक थी गुआनिन और दूसरी एडिनाइन। एडिनाइन में एक अतिरिक्त नाइट्रोजन का अणु होता है और गुआनिन में अतिरिक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। कौशल को ऐसे न्यूक्लिक एसिड के टुकड़े भी मिले जो प्यूरिन्स से सरल थे। जो उनमें से सरल थे उनके परमाणु में 6 अणुओं की केवल एक रिंग थी। वो प्यूरिन्स के 6 अणुओं वाले रिंग जैसा ही था, पर उसमें 5 अणुओं के रिंग वाला हिस्सा गायब था। ऐसे रिंग को पिरिमिडिन कहते हैं। अनेकों अलग अलग तरह की पिरिमिडिनस हो सकती हैं क्योंकि रिंग के भिन्न स्थानों पर अलग अलग साइड रिंग्स को जोड़ा जा सकता है। कौशल को थॉसमस न्यूक्लिक एसिड के टुकड़ों में 2 पिरिमिडिन मिली। उनमें से एक साइटोसिन थी और दूसरी थायमिन। साइटोसिन और थायमिन को अक्सर उनके पहले अक्षरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने यहाँ पर छोटे अक्षरों का उपयोग किया है क्योंकि सिंगल रिंग वाली पिरिमिडिन के परमाणु छोटे होते हैं। अंत में थाइमस और ईस्ट के न्यूक्लिक एसिड्स के परमाणुओं के बीच का अंतर पता चला। दोनों में प्यूरिन, गुआनिन और एडिनाइन और दोनों में पिरिमिडिन और साइटोसिन भी थे। केवल थाइमस न्यूक्लिक एसिड्स में एक थायमिन थी, इसलिए थायमिन का यह नाम है। ईस्ट न्यूक्लिक एसिड्स में एक अन्य पिरिमिडिन थी। वो थायमिन से मिलती जुलती थी, फिर भी अलग थी। इस दूसरी पिरिमिडिन का नाम यूरासिल है और उसे हम यू द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। थायमिन और यूरासिल में एक अंतर है। थायमिन में एक अतिरिक्त कार्बन का अणु होता है। न्यूक्लिक एसिड और अन्य शोध कार्यों के लिए कौशल को 1910 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। वैसे न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और पिरिमिडिन के अलावा भी बहुत कुछ है। न्यूक्लिक एसिड में कुछ अन्य टुकड़ों को कौशल नहीं पहचान पाया था। उसमें से एक टुकड़े का ढांचा उसे शक्कर जैसा लगा, पर वो इसे पक्के तौर पर नहीं कह पाया।